राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पांच विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 जून 1994 को साढ़े 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जनकपुर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके गोद में एक बालक था और कोई रहा नहीं। वो भगवान की भक्त थी, श्री सीता जी में उसका पुत्री भाव था। जनकपुरी के रहने वाले भक्त होते हैं वो सीता जी अपने बेटी मानते हैं और दूसरे हमारी बहनिया बहनिया बहन मानते हैं, मेरी बहन है तो बहन बेटी है वो सीता जी वहां की जनकपुरी की। तो वो लड़का खेलने को जाता तो छोटे छोटे बालक किसी बहन की गोदी में है किसी भाई की गोदी में है खेल रहे हैं। थोड़े थोड़े बड़े हुए बहन भाई के साथ ही अंगुली पड़े हुए आते हैं। वे कहने लगे कि देख तू अकेला है, हमारे ये बहन है साथ में, कोई के मेरे भाई है साथ में, तेरे साथ कोई तू अकेला ही है। तो बालक को ऐसी बात कहे तो बालक को दुख हो जाता है, देखा कि मेरे तो कोई नहीं है, इन छोरों में तो किसी के भाई है किसी के बहन है साथ में है। तो दुख हुआ तो वहां से गया, दौड़ा दौड़ा गया माँ के पास। बिलखा बिलखा तो माँ कह पूछा बेटा क्या बात है आज क्यों दुखी हो रहा है। कहे माँ लोग मेरे को चिढ़ाते हैं कि तू अकेला है। वे कहते हैं कि मैं तो भाई साथ में है हमारे तो बहन साथ में है, अब खेलने दे छोरा छोरी खेलते ही है तो उनके साथ किसी की भाई किसी की बहन, जब मैं रह गया अकेला मेरे साथ ना भाई ना बहन तो क्या माँ मेरे बहन भाई नहीं है। अब गोदी में बैठा बालक ऐसे बोले और जिसके पास ना बेटा है ना बेटी है ऐसा भाव जिसके हो उसके हृदय में बड़ी चोट लगती है। अब छोटे बच्चे इतना क्या समझाऊं। तो जब मनुष्य निराश होता है संसार से तो फिर भगवान की तरफ वृत्ति जाती है। संसार की आशा रहती है तब तक वृत्ति नहीं जाती, ये बड़ी गलती है। वो सदा ही अपने है परंतु इससे आशा रहती है संसार से तब तक जो सदा अपने उस तरफ वृत्ति नहीं जाती। तो बोली बेटा क्यों नहीं है तेरे भी बहन है। अरे बड़ी खुशी आई कि मेरी भी बहन है तेरी बहन है। माँ बहन कहाँ है। कि भाई बहन तो अपने घर गई है, बहन बेटी तो अपने घर जाती है ना, यहाँ थोड़ी रहती है, वो ब्याही गई है। तो बहन कहाँ है। कि अयोध्या है, अयोध्या में भगवान रामचंद्र है उनके साथ उसका ब्याह हुआ है, जानकी जी वो सीता जी है वो मेरी बेटी है तेरी बहन है। कितनी बड़ी है कि तेरे से बड़ी है। बहन बड़ी बहन है, तो मन में खुशी आई कि बड़ी बहन है तो मेरे गोदी में लेगी, मेरे प्यार करेगी। ये वो बड़ी बहन अपने बहन भाई का ख्याल करती है, तो बहुत ठीक है माँ, मैं तो बहन के पास जाऊंगा। अब माँ के पास बैठा है, आनंद है माँ के पास, सब आनंद है, परंतु मन में थी ना मेरी बहन, ये सुरा कहते हमारी बहन, तो मेरी भी बहन है तो बहन के पास जाऊंगा, माँ के पास तो बहुत दिन रहेगी। तो माँ ने कह दिया कि बेटा अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो तो जाना, दो चार दिन के बाद माँ, अब तो बड़ा हो गया है, अब तो बड़ा हो गया। माँ हंसती है, कब दो दिन में बड़ा कैसे हो गया, बहुत मन में लगी मेरी बहन है। अब वो बहन की बात पूछे तो माता जी को भी बड़ा आनंद आता है, क्यों सीता जी में पुत्री भाव है, अब पुत्री भाव है जिसके कितना आनंद आता है। महाराज दशरथ जी है, कौशल्या जी है, इनके सामने कोई राम जी की बात छेड़े तो कितना आनंद आता है। तो सीता जी की माँ के सामने सीता जी की बात चले तो सुना ना जो कितना आनंद आता है, ऐसे उस ब्राह्मणी को आनंद आता है। अब माँ बेटों का सत्संग होने लग गई, वो पूछता है तरह तरह से, माँ कहती है तेरी बहन ऐसी बड़ी है, बहुत उनके समान कोई बड़ी ऐसी है ही नहीं, सबसे ऊपर तेरी बहन है और सुंदर बहुत है और वो दयालु बहुत है, बड़ा स्नेह करती है बालकों पर सब पर, ऐसी है वो। तो माँ मैं तो मिलूंगा ऐसी बहन से, अब कौन नहीं मिलेगा, सबसे श्रेष्ठ है, सुंदर भी है, दयालु भी है, अच्छे अच्छे गुण भी उसमें, अब उससे ऐसे गुण सीता जी के समान कहाँ मिलेंगे बताओ। ये किसी छोरे की बहन वैसी नहीं है जैसी बहन तेरी है, तो माँ मैं तो मिलूंगा ऐसी बहन, मैं तो मिलूंगा। तो कई दिन से कह रहा था, तो एक दिन कहीं अयोध्या की यात्रा में जा रहे थे, उनको कह दिया भाई अयोध्या जाओ तो हमारे लालन को भी ले जाओ, ये जाना चाहता है अयोध्या तो इसको ले जाओ। तो कहा हाँ हाँ ले जाएंगे। तो माँ बहन के जाऊं तो कुछ दे लेने दे, बेटी तो चाहती है ना माँ से कुछ न कुछ चाहती है। तो माँ ने कसार बना दिया, कसार मगध ये होता है, पहले पुरानी रीत है, आजकल तो फल और मिठाइयां बहुत हो गई, पर ये पहले रीत थी। ऐसी तरह से गुड़ में बनाया जाए कसार होता है, चीनी में बनाया जाए मगध होता है, ये पुरानी रीति चली आई है। तो माँ ने वो मगध बना करके एक पुटली में बांध कर दे दिया कि ये ले जा, ये बहन को दे देना, क्या देना कि माँ ने भेजा है। बड़ा खुश हो गया, आनंद हो गया। अब वहां से बस छोटी पुटके लिए हुए पहुंचे सब, तो वे बेचारे साथ में थे, वे तो अब किसको भोजन करना है, किसको आराम करना है, चलते पर अकेले। अब जिस गांव में जाते हैं तो आज वो बड़े घराना का लड़का है, महाराज मामूल थोड़ा ही है, सीता जी का भाई है। माताएं देखती है तो उनको प्रेम होता, मन अपना ही बच्चा आ गया वो, ऐसे माताओं को स्नेह होता है। आजा बेटा खा ले कुछ भोजन कर ले। अब गांव गांव में माँ मिले उनके तो समझे, बड़े प्रेम से भोजन करा दे, रवाना हो जाए वहां से। ऐसे करते करते कुछ दिनों में अयोध्या पहुंचे, पहुंचे तो कोई बात ही मिला, क्या है कि अयोध्या है, बड़ी खुश है बहन का गांव आ गया, अब तो बहन का गांव आ गया, बताओ भाई मेरे बहन का घर बताओ। वो हंसता है कैसा बोला है, तेरी बहन कौन है, तेरी बहन का घर कौन सा है, वो तो अपनी भाषा में बोले कि मेरी बहन का घर बताओ, तू कौन है, मैं जनक पुरुष आया हूँ, बहन कौन है, हमारी सीता जी जानकी जी है, तो कोई मंदिर बता दीजिए, ये जानकी जी घर है, भीतर जाकर जानकी जी, अरे अंडा दिखते नहीं सामने बैठे राम जानकी है, हमारी बहन तो ऐसी थोड़ी है, मूर्तियां बैठी है, तो वह मन भरे नहीं। और पूछता भाई हमारी बहन का, अरे बहन किसको ब्याही गई है? कि भगवान राम जी को। तो राम जी का घर पूछा कर, मेरी बहन का घर कौन सा है? अच्छा, एक बहन का घर कोई प्रसिद्ध होता है? घर तो पूछे तो किसको ब्याही गई? राम जी को। राम जी का घर कौन सा है? कि ये घर है, ये मंदिर जगह जगह अयोध्या में, वो जावे मन नहीं भरता। अरे तय पूछा, क्या पूछा? बहन का गाँव न पूछा, बहन नहीं तो मैंने किसको ब्याह किया? राम जी को। राम जी बेटा किसका है? दशरथ जी का है। पागल के दशरथ जी घर पूछ, जो बड़े आदमी उनसे घर प्रसिद्ध होता है। अब लड़कों का कौन जाने, इतना नहीं जानते। बताओ भाई दशरथ जी का घर कौन सा? अब ऐसे पहुंचते पहुंचते हैरान हो गया। मन में तो उम्मीद ही ज्यादा कि बहन मिलेगी, मेरा प्यार करेगी, मेरे गोदी में लेगी, मेरे स्नेह करेगी। कि बड़ी बहन तो माँ के समान ही होती है, तो मेरा लाड प्यार करेगी। अब बहन मिलती नहीं, हैरान हो गया। शाम होने लगी, अब कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मन में तो लगन लगी थी बहन के मिलने की। अब कौन भोजन करे कौन नहीं। रात हो गई, अयोध्या खूब घूम लिया, बहन मिली नहीं। तो अयोध्या के किनारे बैठ गया, उसे थोड़े जंगल में अब बैठ गया। वो बहन कहाँ मिले, कैसे मिले? पहले तो माँ ने आने नहीं दिया, और माँ ने हुक्म दे दिया आ गया तो बहन नहीं मिलती। और बहन को कहूंगा कि तेरे गांव में ऐसे आदमी रहते हैं, तेरा घर नहीं बताती, तेरे को बताती ही नहीं। ऐसे आदमी को तुम रखती है, यहाँ की मालिक बनी हुई है, महारानी बनी हुई है, और ऐसे ऐसे आदमी को रखती है। ऐसे मन ही मन विचार करे, अब देखो क्या होता है। ऐसे विचार करे, अब नींद किस हुआ? बहन की लगन लगी है। ये लगन है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है खास। कहते कितना तप करेंगे, कितना करेंगे, क्रियाओं से भगवान नहीं खरीदे जाते। वो लगन खुद की लगती है तब होता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोय। ऐसी लगन लग जाए उसमें ना, मन में लागी चटपटी, कब निरखू घन श्याम, नारायण भूलो सभी, खान पान विश्राम सब भूल जाता है। तो ऐसी मन में उत्कट अभिलाषा लगी और प्रतीक्षा लगी, बहन कैसे मिले, कब मिले, कैसे मिले। ऐसे देखते देखते देखते तो उसमें प्रकाश हो रहा है। प्रकाश कहेंगे भाई चंद्रोदय होता है, कैसे कैसे चंद्रोदय कैसे हो रहा है, होता होगा क्या? बने क्या मतलब है, बहन नहीं आई, बहन नहीं आई। इसमें तमाशा देखता है तो उस प्रकाश में एक हाथी, और हाथी सफेद, निगर हाथी तो काला होता है, ये सफेद हाथी है। ये तो नई बात ही देखी। सहस्त्र सामित्य धारितम पूरा तथा शरीर इति विभावित आकृति। पहले तो देखा प्रकाश ही प्रकाश, तुझे देखा तो एक हाथी देखा, और नजीक आ रहा जो दिखता है हाथी देखा। हाथी मते बैठे हैं राजा रानी बड़े ठाठ बाट से, गहने रतन चमक रहे हैं, रात्रि में ही प्रकाश कर रहे हैं। ऐसा देखा तो कोई राजा रानी होंगे, अयोध्या दर्शन करे होंगे, अपने क्या मतलब है इसे। वे आते आते तुम्हारे पास में आ गए, पास में आ गए तो देखा भी तो पास में आ गए तो निशरणी लगाई। हाथी पर चढ़ते उतरते तो हाथी थोड़ा पैर भी रख कर बैठता है, पर बैठे तो ही वो तो निशरणी लगानी पड़े, हाथी से रखा पड़े। वे निशरणी कहती है साथ में, वो निशरणी लगाई और निशरणी से उठाई, उठी बहन आई। आते आग प्रयाग दत्त भाई प्रयाग, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, बहन मिल गई, मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। अब यो करके बहन तो बड़ी है, भाई तो छोटा ठहरा था। जो को बहन के कपड़ा पकड़ लिया और ऊपर की तरफ देखे, देखे लगा रोने जोर जोर से। अरे भाई रोता क्यों, तू मिली नहीं? पहले तो माँ ने हुक्म दिया तो वो क्या नहीं जाने को, अब माँ ने कह दिया मैं आ गया, तू मिली नहीं, इनको रो सबके अंदर तू मिली नहीं, तू मिली नहीं। अरे भाई अब क्यों रोता, अब तुम्हें मिल गई ना, वो दिखिया उठाया खुद में लिया, अपने कपड़े आंसू पूछे त्याग किया, अब मिल गई, अब क्यों रोता है। अब बहन की तरफ देखा, इतने में देख करके बहनों की तरफ देखते हैं तो ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा तो रूप कहीं देखा ही नहीं। उसको देख फिर बहन को देखा, ओह बहन कितनी सुंदर है, माँ कहती थी पर मैं तो समझा ही नहीं। अब आज मेरा कोई कहकर क्या वर्णन करेगा, कोई वर्णन कर सकता है राम जी का सीता का जो स्वरूप है उसका कोई मनुष्य वर्णन कर सकता है। ये तो भाई देखा है कोई जाने, और को कुछ पता नहीं। कई जगह ऐसी बात है जिन देखा तो वही जानता है और वो क्या पता है। तो ऐसे वो देख कर बड़ा खुश हो रहा है, तो खुश हो रहा है तो कहते बहन ने क्या भेजा है, तो अरे याद आया वो पोटली दिखी है बहन ने माँ ने भेजा है। बड़ी खुश हुई सीता जी, वो कुछ तो ले लिया और कुछ बात ले लिया, ये तू खा लेना, ये बोले तू कर लेना। बहन भाई की तरफ देखे, भाई बहन की तरफ देखे, ऐसे प्रेम से मिल रहे बातें कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा ध्यान लगा, चुपचाप बैठा बाहर से कुछ नहीं देखता, इधर सूर्योदय हो गया प्रकाश आया, एक बाबा जी कोई जा रहे थे सोच, उनने देखा ये बच्चा कैसे बैठा है, देखा तुम्हारा चुपचाप चेहरा बड़ा प्रसन्न हो रहा है, और ऐसे देखा तो अयोध्या है, जनकपुरी है, ऐसी जगह चित्रकूट है, ऐसी जगह भगवान की लीला अब भी होती है। तो इस तरह से वो देखते हैं तो संतों ने देखा कोई भगवत भक्त है, नहीं तो छोटी अवस्था बैठा है चुपचाप एक आसन से ही अरे प्रसन्न हो रहा है, तो कोई न कोई चमत्कार है। वे जाकर बोलने लगे, बोलो भाई बच्चा क्या बात है। जय उठा, हाँ क्या है तू कहाँ से आया। वो बहन गई, बहन कोई बहन क्या है, अभी अब बहन थी, अभी अभी मेरे पास बहन थी। पूछा तू कहाँ का है, कैसे आया है। मैं जनकपुरी का हूँ, ब्राह्मण हूँ, प्रयाग दत्त मेरा नाम है, और किस आया बहन से मिलने को आया हूँ। मेरी बहन जानकी जी है, माँ ने कहा है कि अयोध्या में मेरी बेटी है, वहाँ तू जा मिले, तेरी बहन है, बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन से मिलने वास्ते आया हूँ। अभी बहन थी, अभी अभी अभी। संत ने देखा भाई बड़ा भगत है ये, तो कहते चला बाबा ने कुटिया पर चलो चलो सर। वहां गए, वहां गए स्नान करो, शौच स्नान नित्य कर्म कुछ करो, स्नान किया बैठे। अब इतनी बात होते इधर में बाहर से किसी ने आटा खटखटाया, महाराज के मकान का तो संतों के बहुत से स्थान है, खटखट तो संत गए, संत गए तो दो माइयां खड़ी, एक बड़ा मिठाई में थाल भरा, थाल में मिठाई भरी हुई है, और कहा कि लो महाराज हमारे यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद था, तो ये प्रसाद है जो संतों के यहाँ पहुंचा दो, ठाकुर जी का प्रसाद सभी बड़े आनंद से लेते हैं, और संतों को पहुंचा दो, तो हम वो देने वास्ते आई हैं। संतों के बहुत अच्छा है सब, थाल ले लिया, भीतर जा करके और प्रसाद खाली करके मिठाई ले जावे, तो भर कोई नहीं, कोई नहीं वहां देने वाला। दीदी हैरान हो गया इतना थाल, फिर नजर की तो सोने का थाल, भीतर रतन जड़े हुए, बहुत बड़ा कीमती, कभी ऐसा ही थाल भैया। ओह अब समझ भाई, ये भाई की पौनाई करी है बहन ने, बड़ी बहन ठहरी ना, तो भाई की पौनाई के लिए भेजा है। तो महाराज ने कहा प्रयाग दत्त जी बहन के यहाँ से प्रसाद आ गया है, प्रसाद पाओ कि महाराज सभी संत पाओ। तो संतों की पंक्ति का समय भी हो गया, तो संतों की पंक्ति लगी, और वे प्रयाग सब संतों को दो, हमारी बहन का दिया प्रसाद है, तो संतों को दिया साहब। आज तो प्रयाग दत्त जी आए हैं जनकपुरी से, तो इनकी बहन ने ये प्रसाद भेजा है। सबको दिया तो महाराज वो भोजन पाने लगे संत तो बस तो हो गई। ऐसा मिठास, इतनी सुगंधी, ऐसी तृप्ति, ऐसा भोजन कभी मिला ही नहीं। अब ऐसा भोजन कैसे मिलता? आज भोजन मिला है माँ के हाथ का। अयोध्यावासी तो माँ ही मानते हुए, जनकपुर तो मानते बेटी, अयोध्या वाले मानते माँ। तो ऐसे माँ का भोजन है। कहावत है कि जी मनो तो मारे हाथ वो बने जहरी, मारे हाथ वो भोजन बढ़िया हो है, दूसरा कितना ही जीमा हो बने, माँ माँ ही होती है, वो प्यार से भोजन कराती है। तो आज तो जगत जननी जानकी जी, जगत माता, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो जगत जननी है, जनक सुता जनक जी जो बेटी है, समझे, और जगत जननी और जगत की माँ है, ऐसे जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावत। तो करुणा निधान की अत्यंत प्यारी है। अब ऐसी जानकी की महिमा कौन कहे, कौन जाने। महाराज भगवान की कृपा होती है तभी महाराज इनकी बात याद आती है, इधर मन जाता है, नहीं तो भोगों में फंसा हुआ रहता है। राग द्वेष हर्ष शोक चिंता, ये दिया वो लीला ने, ऐसा भोग ले रहे, ऐसा भोग ले रहे, इतना इकट्ठा करने गए, हाय त्राय में समय बर्बाद कर देते हैं, मिलना मिलाना कुछ नहीं, अंत में राम नाम सत्य बोल जाते, कुछ हाथ नहीं रहता, ऐसी दशा रहती है। तो आज तो बहुत भोजन मिल गया, बढ़िया, सब संत तृप्त हो गए। कभी ऐसा भोजन तो कभी नहीं मिला, ऐसी शांति, इतनी सुगंधि, इतना स्वाद, इतना आनंद भोजन किया सबने। प्रयागदत्त जी ने भोजन किया, बड़ी खुशी आई कि बहन का प्रसाद है। अब भोजन किया, थोड़ी ठहरे, फिर तो मैं तो जाऊंगा कि क्यों, कि बहन मिल गई, बहन से मिल दिया, ये मेरा खास काम था, अब जाऊंगा माँ के पास। तो चादर थी फटी टूटी थी, उसमें थाल बांध दिया। तो उठा दी, क्या ये थाल है, ले जाओ। क्या ले जाऊ, कैसे ले जाऊ, कि आपकी बहन का है, आप जानते नहीं हो, बेटी का दिन माँ रखेगी, बोलो, बेटी तो माँ को देती है, माँ देती है बेटी को, अब बेटी का धन मांग रखती है कभी, कहते है ये बेटी नहीं है, जगत जननी है, जगत माता है, सबका भरण पालती हरती और जन्म देती है, पालती हरती रुख पाय कृता निधान की, ये तो सब कुछ करने वाली माता है, ये तो सबका पालन पोषण करती है। कहते सबकी माता है, पर मेरी माँ की तो बेटी है। सबकी माँ भले ही हो, सबकी पूजनी आए, आदरणीय आए, पर तो मेरी माँ तो बेटी है, मेरी बहन है। संत खुश होते हैं, धन्य है भाई, मेरी माँ की तो बेटी है, हम नहीं ले जाएंगे, माँ लड़ेगी मेरे से कि बहन का धन क्यों लाया, तो फिर मैं क्या कहूँ, मैं नहीं ले जाता। संत देखते हो छोटा सा बालक कितनी समझ की बात करता है, बहन के घर की चीज माँ रखेगी। संत कहते हम भी कहाँ रखे, इसको किस जगह रखे, बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसा कीमती था लाखों करोड़ों रुपयों का, अब कहाँ रखे। तो पीछे कहते एक कुंड में फेंक दिया पानी के, और वहां से चले साथ। अब चलते चलते जैसे पैसे आए वैसे गांव में होते हुए, कहीं कोई भोजन करा देती, कोई जल पिला देती, कोई प्यार करती है, माताओं को देख देख आने लाता, कोई गोदी देती है, प्यार करती है, की जगह पाई कोई मामूली चीज नहीं है। माताओं को आनंद आता है, प्यार करने में, स्नेह करने में, जल पिलाने में, भोजन कराने में। ऐसे ऐसे पहुंचे माँ के पास, खुशी ऐसी आई, आनंद आया कि माँ सच्ची बात है, क्या इतनी तो सुंदर है, इतनी दयालु है, इतनी कृपा है, और सब जगत में राज वो माँ मानते, एक दो बेटा है उनके लिए आनंद होता है, सैकड़ों हजार है उसके बेटा, और सबको ही मीठी लगे। माँ तो सबने दिया, 10 बेटा हो 50 हो, माँ को माँ तो सबकी माँ है। इस बार हिस्सेवार थोड़ी होती है माँ, भाई 10 बेटा 10वां हिस्सा दे रहा है, सबकी पूरी माँ, एक एक ही माँ पूरी जगत की, इतने सबकी पूरी माँ। बातें करता है तो ऐसी मेरी बहन है, ऐसे कोमलात है, ऐसे मेरे जीजा जी है, बहनोई जी ऐसे है। उन्होंने पूछा अपनी माँ खुश है प्रसन्न है? हाँ महाराज, अपने सास के समाचार तो पूछे। अब बातें होने लगी, कहते ऐसे हमारे जीजा जी है, कैसे हुआ? बात सुनाई, उनको बात सुनने में आनंद आता है। ऐसे गया हुआ, मैंने दिन भर हैरान हुआ, और बहन से कहा, वो भूल गया, बहन से कहा, बहन तू है जो अपने शहर में ऐसा आदमी रखती है जो तेरा घर ही नहीं बतावे, ऐसे तो कमोल को कह देना चाहिए, कोई बोले तो घर तो बता दे, ऐसा तुम्हारे और वो तू रखती है, तू है मालिक सबकी, ऐसे आदमी को घर में रखती है गांव में। कहते भैया उनको पता नहीं है, हम रहते हैं उनका पता नहीं है उनको, इस वास्ते वो नहीं बताते। तो उन पर रीस आ रही थी, शिकायत कर दी बहन से, बहन से उनको कोई दोष नहीं है, कैसे बता रहे चार। अब माँ से वो बातें सब गई, ऐसे हुआ जब मैंने वो बताया, तेज में गया मिले, बहन ने मगध लिया, मेरे को दिया खाने को, फिर महाराज मिठाई आई, मिठाई पाई। अब बहन को तो बहन के कहने में तो आनंद आता है, प्रयाग देता हूँ, और माँ को जानकी की बात छोड़े मस्त आती है, अपने इष्ट देव का समाचार सुने तो आनंद आता ही है, जानकी जी को बेटी मानती है, तो सत्संग हो रहा है, माँ बेटों के सत्संग हो रहा है, मस्ती से आपस में बातें करते है। छोरा वोरा याद ही नहीं आता, कभी याद आता तो कहता देखो मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, छोरा भाई मिले तो छोरा तुम्हारी बहन है ही नहीं, ऐसी मेरी जैसी बहन तो है ही नहीं किसी की, अब ऐसी बहन कहाँ मिलेगी बता, वो तो एक ही है बहन और अद्वितीय है। ऐसे कई दिन रहे, कई दिन रहते रहते माँ हो गई बूढ़ी बेचारी, मर गई, इधर कुछ ये बड़े हो गए, माँ मर गई तो उसका जो कुछ करता रहा ब्राह्मणों ने मिलकर कर दिया, भाई ब्राह्मण ही शांत हो गई, सब कर दिया, पीछे काज बूझ करना सब कर दिया। अब मस्त रहते हैं, अब माँ मर जाए तो बालक की बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी अवस्था हो जाए तो भी माँ का सहारा बड़ा होता है, माँ के सहारे रहते हैं बालक, और चिंता नहीं होती, मेरी बहन है वहाँ। एक ब्राह्मण देवता थे जनकपुरी में रहने वाले, कई जातियों के ब्राह्मण थे, उनके एक कन्या थी और कोई संतान नहीं था। प्रयागदत्त जी को देखा तो पूछा तो गोत्र और ठीक मिल गया, पर कन्या थी छोटी है ये वो बड़े हैं, तो प्रयागदत्त जी के सामने प्रस्ताव रखा, देखो महाराज हमारे एक कन्या है उनको ब्याहना है, हमारे कोई बेटा है नहीं, तो मैं सब जायदाद आपके नाम कर दूंगा, अब ब्याह कर दो। मैं ब्याह क्यों करूं, मैं तो ब्याह नहीं करता, अब माँ नहीं तो मैं तो बहन के पास चला जाऊंगा, मैं ब्याह नहीं करता। वो ना देता है जो पंडित जी का मन ज्यादा करता है कि लड़का अच्छा है, मेरी कन्या सुख पाएगी, उम्र भर आराम मिलेगा, बर अच्छा मिल जाए तो अपनी कन्या के लिए क्या कहना है। और वो बार बार लगे पीछे, एक दिन उसके चले वहां से, जाकर बहन से कह दूंगा कि लोग मेरे को तंग करते हैं कि तू ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूं, मैं तो ब्याह नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे माँ के पास रहता या बहन के पास रहूंगा, मैं ब्याह नहीं करता। वहां पहुंचे, वहीं जाकर बैठ गए कि यहाँ आया करती है बहन, यहाँ आती है, वही आवे ब्याह आवे, ऐसी उत्कंठा। ये प्रतीक्षा है ना, अडीक ना, ये भगवान को पिघल देता है महाराज, खींच जाते है भगवान। वैसे ही आए आए तो बहन से मिले और कहते भाई माँ का तो श्री शांत हो गया, अब मैं अकेला ही रह गया वहाँ, और मेरे को लोग कहते तू ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूँ, मैं तुम्हारे भजन करूँ, मेरी माँ के पास है, बहन के पास, तो भैया तू यहीं रह जा, अब खुशी आ गई, मौज हो गया, तो बहन ने कह दिया अब बहन के यहीं रहेंगे, मौज होगी, अब माँ है बहन है यही हमारी, बहुत आराम से रहने लगे। महाराज वो अयोध्या उनको वैसी दिखने, आज अयोध्या तो लोगों को दिखती है पुरानी, और उनको दिखते वो दशरथ जी राजा है, राज्य कर रहे हैं, रामचंद्र जी महाराज राजकुमार है, चारों भाई है, ये ठाठ बाट उनको दिखने लगा वैसे। अब दिखा तो राम जी के साथ हो जाते हैं, राम जी घोड़े पर उठ जाते हैं तो सत्ता ले लेते हैं, यूँ राज की सत्ता यूँ उठा लिया, राम जी के ऊपर करते साथ दौड़ते हैं कि प्यादा जी कहाँ जाते हैं, कि हमारे जीजा जी की सेवा करता हूँ, ये मेरी बहन के पति है मेरे मरे, ऐसे जाता है अयोध्या स्नान करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी खेलता जाता है तो बैठ जाते हैं, बैठ जाते छोरों में टोली की टोली आ जाती है, अरे मामा जी आए, अरे मामा जी आए, अब न जाने किसने कह दिया उनको, अब छोरों को जो मामा बड़ा प्यारा लगता है, मामा है ना, मामा दूनी माँ हो गई, माँ तो माँ है, माँ माँ दो माँ हो गई, इस बार मामा बड़ा प्यारा लगे, माँ का भाई है ना, तो मामा जी आए, सब छोरा के मामा जी आए, अरे मामा जी आए, मामा जी, अब मैं भांजों के बीच में मामा जी विराजमान है, ऐसा अब बच्चों की बातें सुनते हैं, अब ये सुनाते हैं मामा जी के साथ, ऐसे बातें करते हैं, बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, जिधर जावे जिस गली में जावे उधर भी छोकरे, अरे मामा जी आए, मामा जी आए, अरे मामा जी आए, सब मामा जी आ गए, अब तो मामा जी आ गए। अब राम जी के वहां बात हुई तो राम जी को वनवास हुआ, तो राम जी वनवास में चले गए, तो राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, सीता जी भी चली गई, अब बड़ा दुख हुआ कि राम जी तो गए पर तो मेरी बहन को क्यों ले गए, मेरी बहन जंगल में जाओ जैसी है, कुमल को भी चले गए, यूं करके रो पड़े एकदम, मेरी बहन जंगल में कैसे रहेगी, ऐसे कुमल घाटे कट जाएगी, मेरी बहन के वहां मकान नहीं है, वहां कैसे रहेगी, सोने लग जा सुबह, मेरी बहन को कष्ट होता है, अब बहन मानती नहीं, उस साथ में चली गई, तो अब क्या करूं, मन में विचार किया कि क्या क्या करूं, बहन वहां जंगल में रहती है तो वहां जूती पहन लो नहीं, एक कांटा गड़े बोलू पैदल चले, जूती नहीं हो तो कैसी दशा हो, तो तीन जूतों की जोड़ी बनाई, दो मर्दाना एक जनाना, कोई देने लगे तो ले ले पैसा ले ले रुपया ले ले, तीन खाट बनाए, बसना सोड़िया सब ठीक ढंग से बन गए, अब कोई ले प्रयाग दे ना, अब हम जरूरत नहीं, हमारे तो होगी सब तीनों बात के बाद दोनों भाइयों के लिए और हमारी बहन के लिए, अब ठीक हो गया, अब खाट पर खाट, खाट पर खाट, वो बिछोना दे और जूता वो सब उठाया माथे पर और पहुंचे चित्रकूट पहुंचे, कि राम जी कहाँ गए हैं, कि चित्रकूट है आजकल, तो चित्रकूट पहुंचे, वहां पहुंचे ढूंढा के यहाँ राम जी को देखा, यहाँ सीताराम जी लक्ष्मण जी आए हैं, देखा और देखा कि यह मंदिर है, देखो कि मंदिर नहीं, कोई बचावे नहीं, तो कहता मैंने अयोध्या में भी खोज लिया नहीं बताया, तो यहाँ भी कौन बताता नहीं है, अब ढूंढने लगे तो शहर में मिले नहीं, तो जंगल में ढूंढते गए, वहां गुप्त गोदावरी कई तीर्थ है उनमें कोई बताता है, सुनते हैं कि रामशैया में मिले, चित्रकूट कामिनगिरी के पीछे उधर रामशैया है, तो वहां पहुंचे तो वहां देखा कि वो आ रहे, राम जी है पीछे, सीता जी है पीछे, लक्ष्मण जी है, वे आ रहे, बड़ी खुशी हुई, दो खाट तो इधर रख दिए, एक खाट उधर रख दिया, जितना जनानी जूतों की जोड़ी वहां रख दी, मर्दानी यहाँ रख दी, और जाकर मेरे प्रेम से राम जी मेरे आओ प्रयागदास जी साधु बन गए, वो बाबा जी के वहां ठहरे थे ना, वही साधु बन गए, अब मामा प्रयागदास जी नाम हुआ, अब भी सुनते हैं कोई लोग कहते हैं परमहंस मामा प्रयागदास जी महाराज, मामा साहब से प्रसिद्ध हुए, मामा प्रयागदास जी महाराज, अब जगत जनी भाई तो मामा तो हो ही गए, मामा जी प्रयागदास जी महाराज जी मामा, मामा प्रयागदास जी महाराज, तो महाराम जी से मिले। अब बातें हुई तो बातें बदबद खाट पर तो जोड़ पा रहे हो। अब बात पहला ही प्रश्न ये किया कि आपको तो पिताजी ने वनवास दिया तो आप वनवास में आ गए, लखनलाल आपके भाई आ गए, सीता जी क्यों लाए, मेरी बहनों क्यों लाए बताओ, और रोहितों क्यों आई। राम जी ने कहा मैंने तो कहा कि तुम घर पर रहो, अब ये रहती नहीं मैं क्या करूं, ये तो आपसे आ गई। अब लड़ रहे बहन से लड़ने लगे कि जब महाराज ने कह दिया तो तेरे क्यों आई जंगल में। कहते भैया महाराज के दर्शनों में हमें आनंद मिलता है, महाराज के साथ रहने में खुशी बहुत होती है, वो शर्म वो आनंद नहीं है कि भोली है, भोली है बहन, माँ जैसी बेटी, माँ ही भोली और बेटी भी भोली, समझती नहीं ये जंगल में क्या आनंद है, जंगल में कोई सुख है, पर बातों में आ गई न बातों में आ गई, बस साथ आएगी। अब रहने के लिए तो मकान नहीं, सोने के लिए कोई खाट नहीं, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, अब इसमें तो डाड़ लाता है कि भैया महाराज के दर्शन करते मैं तो प्रसन्न रहती हूँ, सदा याद में रहता है मेरे तो, भोली है भोली, समझते नहीं। अब समझदार तो प्रयागदास जी महाराज है, भोली है, भोली सुनने में आनंद आता सीता जी को। अब सीता जी को भोली कौन कह सके बताओ, है किसी की ताकत, सीता जी भोली है कौन कहे महाराज, अनंत सृष्टियों की पूर्णा मात्र रचना करने वाले जगदीश माया जान की सृजति पालती हरती रुख पाय कृपा निधान की, ऐसे जान की जो भोली कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये शब्द जानकी जो प्यारा बहुत लगता है, क्यों दुर्लभ है ना, ये जानकी कौन कहे कद्दू बोली है। अब भाई कह रहा है छोटा भाई, वो भी बड़ा नहीं है छोटा भाई है, वो बड़ी बहन को कहते हैं भोली है, भोली समझती नहीं। देख बहन तू कह तो अयोग्य पहुंचा दू, तू कह तो जनक पहुंचा जनकपुरी पहुंचा दू, तू जाके पहुंचा दू, डरने की बात है नहीं, मैं साथ में हूँ, डर किस बात का है, बाघ है सीता है कोई वगैरह है आ जाए तो डरना नहीं, मैं साथ में हूँ। कहना भैया हमारे जाना नहीं, हम तो साथ में रहूंगी मैं, अब क्या करे। राम जी बोले प्रयागदास जी हम तो तीनों ही साथ रखते हैं, पहुंच रवाने हुए तो खाट उठा साथ में रवाने हुए, कि हम बिछौना पर नहीं सोते, हम खाट पर नहीं सोते, हम जूती नहीं पहनते और किसी को साथ नहीं रखते, आप जाओ अयोध्या वहाँ आप रहो, इन खाट पर आप सोओगे तो हमारे को बहुत ज्यादा आनंद आएगा, हमारे सुनने में आनंद नहीं आता है, आप सो दो अब जाओ अयोध्या जाओ, जो बड़ी मुश्किल होगी। अब कहते अयोध्या जाओ, बात भी कैसे टाले, परंतु राम जी की बात कैसे टाले, तो अयोध्या जाने लगे, कैसे क्या करोगे तो खाट ले जाओ हम पहनते नहीं, अब बड़बड़ाने लगे। सीता जी को कहा चलो, सीता जी ने ना कह दिया, लखनलाल जी को कहा आप चलो, लखनलाल जी ने मशवरा ही कहते खाट पर बैठो अभी ले जाऊंगा, खाट पर बैठ जाओ चलूंगा ले जाऊंगा वो, तो लखनलाल जी हंसे हंसे तो राम जी बोले कि तू आपसे दिल्ली करता है लखनलाल नहीं जाएगा, और ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा कह करके नहीं चला, ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा, क्यों मैं चलूंगा कह दिया फिर चला नहीं, अब लगे बड़बड़ा में तब सी बने हैं, अब जूती भी हम नहीं पहनते, हम तो खाट पर भी नहीं सोते, कपड़ा ही नहीं पहनते, बिछौना भी नहीं लेते, ओढ़ना की हम तो नहीं लेते, तपसी बने त्यागी बने तो महाराज आप जाओ, जन सब महाराज सामने समेत और अपने माथे पर लिया, फिर सलेर पहुंच गए अयोध्या, कहते साथ तो रखा नहीं फेंक दिया मेरे को फेंक दिया, आते में देरी लगी ना फेंक दिया, अयोध्या में जा पड़े अयोध्या मेरे को फेंक दिया, साथ में आते नहीं जाते नहीं, साथ आए नहीं। मैंने कहा साथ चलो, तो मानते ही नहीं मेरी। तो वहां पर एक नीम का वृक्ष था, सुनते हैं उन्होंने जो तीन खाट रख दिए, भिक्षा को जावे तो जागरण पगड़ा पाल है स्नान कर, और रहे तो कभी इस खाट पर किसी इस खाट पर किसी इस खाट पर, भारी बारिश हो गई। क्यों? इसमें सोने से भगवान राजी होते हैं, हमारे बहनों ये प्रसन्न होते हैं, तो अपने तो प्रसन्नता लेनी है कि आपके सोने से हम ज्यादा राजी होते हैं, तो ही सो गए अपने। नीम के नीचे खटिया रखे, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्तास हो गए, रामलला का सरवा, रामलला का साड़ा है कोई मामूली थोड़ा, हर हर केशवा कटत कलशवा, और तुही को जपत महेशवा, हर हर केशवा कटत कलशवा, अपनी भाषा में संतों की वाणी है उन्होंने। प्रहलाद दास रघुवा बन गए भगवान, पल्लदुवा के कारण, पल्लदुवा के कारण रघुवा बन गए भगवान, तो प्रहलाद के लिए रघुनाथ जी बाघ बन गए जी, हर हर केशवा कट कर, और तो ही का जपत महेशवा, तुम महेश भी जप करे, तुम्हारा ध्यान करे, अब महाराज मस्त और पद गावे, ऐसे खुश रहे। राम जी ऐसे भक्तों से राजी बहुत रहते हैं, क्यों? राम जी की भूख है प्रेम की, ये प्रेम से तृप्ति नहीं होती, और सबसे तृप्ति भोजन से, धन से भी महाराज संतोष हो जाता, तृप्ति हो जाती है, पर प्रेम से तो प्रत्येक क्षण वर्तमान। ऐसे भक्तों का प्रेम मिल गया, ठाकुर जी कृतकृत्य हो जाए, मौत प्राप्त प्राप्त पे हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। संसार को तृप्त करते हैं भगवान, और भगवान को तृप्त करते हैं भगत, समझे? भगवान राजी होते हैं। तो ऐसे मामा प्रयागदास महाराज हुए साहब, बड़े विचित्र संत हो, मामा जी मामा जी मामा जी, जहाँ जाए जाए लोग मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, अब जगत जने ने भाई तो मामा जी हो गए सर, मामा जी साहब आए, मामा साहब आए। इस तरह से भगवान में जो संबंध जोड़ लेता है तो उससे प्रेम होता है। मैंने पहले भी कहा है कि प्रेम होने के लिए तपस्या, त्याग और विद्वत्तार ये चीजें काम की नहीं है, उनमें अपनापन है खास। अपनापन ऐसा हो कि जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मने बात बोरी, सबकी ममता छोड़ करके भगवान में गया। ममता पद कर पद मऊ पद कंच, भगवान के चरणों में ये मेरे हैं। ये जो अपनापन है, मेरी बहन है सीता जी, सोचे मैं छोटा भाई हूँ तो मेरे तो लाड करेगी, बड़ी बहन हुई गोदी में रहूंगा, बहन मेरा प्यार करेगी, तो मेरे वैसा प्यार कहाँ मिलता, कौन दे सकता है मेरा, मेरा स्नेह जानकी दे सकती है। ऐसे मामा जी प्यार हुए, सब कर ममता तागोर से सुनते हैं। एक कोई सज्जन थे भगवान के भगत, तो भी भगत मस्ती में रहते थे, गृहस्थ आश्रम था, भगत गृहस्थ में हुआ, साधुओं में हुआ, बहनों माताओं में हुआ, पुरुषों में भी हुए हैं, तो वे भगत थे भगवान के। तो बाहर से संत आए दर्शन करने के लिए, कमुक जगह एक भगत है, चलो तो दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए गांव में गया, भाई अमुक वो भगत है ना उसका, तो महाराज वो आगे वो घर, वो घर ही उस भगत का घर है। भगत को पूछा उसका, पहुंचे वहां भगत खड़े थे, आओ भगत गरीब, संतों को प्रणाम किया, कहते भगत जी ये घर किसका है, ये तो घर भगवान का है महाराज, ये घर भगवान का है। अच्छा भीतर चले, कहता हम दर्शन को आएंगे, चलो भीतर चलो प्रसाद लो आओ। वहां पूछा कि ये घोड़ा गाड़ी किसकी है, ठाकुर जी की है, ये गाय किसकी है, ये ठाकुर जी की है महाराज। मकान पूछे कि ये मकान किसका, ठाकुर जी का है। ऐसे पूछते पूछते जो ये सब पूछे, बाल बच्चे खेल रहे थे, ये मेरे ठाकुर जी के बाल बच्चे हैं, स्त्री पूछी नौकर चाकर, ये कहे ठाकुर जी के महाराज, ऊपर चले कमरा पूछे, सामग्री पूछे, धन संपत्ति पूछे, किस गए ठाकुर जी गए, ऊपर एक मंदिर ठाकुर जी का, वहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, आरती होती है, ब्राह्मण पाठ करते हैं, ये महाराज ठाकुर जी का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है ठाकुर जी का। सामग्री पूछी, सोने के चांदी के थाल है, बहुत सारे प्रश्न है, ये महाराज सब ठाकुर जी के, ये ठाकुर जी के, ठाकुर जी का गहना पहनने के लिए बड़ी कीमती कीमती गहना, ये ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के, ठाकुर जी के, ठाकुर जी का ये मेरे ठाकुर जी मेरे, और सब ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बीच में हो जाने से अब मद नहीं आता, घमंड नहीं आता, उस जहर का पालन हो गया, सीधा अपना धन माने तो धनी हूँ मैं, बड़ा ऐसा हो अभिमान आ जाए तो मेरे तो ठाकुर जी, और तो मेरी चीज कुछ है नहीं, ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का व्यापार है, ठाकुर जी के बाल बच्चे है, गाय भैंस भेड़ बकरी है जो ठाकुर जी का है, सब जितने गाया है ये सब ठाकुर जी की है, तो मेरे भगवान की है। तो सच्ची बात है, भगत के तो भगवान ही एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, कभी ज्यादा लगे ठंडी वाले, अरे बहन को ज्यादा लगता हो, गंद कपड़े ही नहीं ओढ़ने के लिए, गर्मी पड़े तो उसकी चिंता लग जाए, भूख लगे तो बहन को भूख लगी होगा ना, प्यास लगी बहन को प्यास लगी है, कैसा लखन लाल जी है, इतना संतोष है लखन लाल जी करेंगे से। लगन सी रघुबीर ही जिम्मे की पुरुष शरीर ही, अज्ञानी जैसे अपने पुरुष की सेवा करे शरीर की, इस तरह से लगन लाल इसी तरह हम की सेवा करते हैं, तो उसे संतोष है, साथ में लखन लाल जी है।